spoglądam na nasz trójkowy zegar. Czwarta, zmiana warty. Przy konsolecie do godziny 6 dyżuruje Irena Dan. Przy mikrofonie wita Państwa Grzegorz Zembrowski. Mamy dwie godziny z zupełnie nową muzyką. Z muzyką, która myślę, że najstarsze nagranie. Dobrze, poza wyjątkiem jakimś zapowiadającym koncerty w tym tygodniu, no to tak naprawdę chyba najstarsza płyta ma tydzień. Ale myślę też, że Państwo przywykli do takiego układu o tej porze. Mikrokosmos na antenie trójki do godziny 6. W nim, mam nadzieję, sporo interesujących i zaskakujących dźwięków dla Państwa, bo mnie one zaskoczyły i postanowiłem, że się nimi z Państwem podzielę. Może od adresów zacznijmy, bo one się, mam nadzieję, przydadzą w ciągu najbliższych 2 godzin. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, 71 335, numer SMS-owy i strona internetowa, na którą nieustająco Państwa zapraszam, mikrokosmos.info.pl. Przywitał nas Nathaniel Ratliff, który nie po raz pierwszy pojawia się w Mikrokosmosie. Cała płyta jest właśnie taka, jakby była nagrana gdzieś w latach 70. Przez czarnych muzyków, przy czym absolutnie Nathaniel do takich się nie zalicza. Wygląda jak typowy amerykański cowboy i to dosłownie jeszcze z kapeluszem na głowie i długą, szeroką brodą. Zaraz obok Marty O'Reilly, który trochę zmieni klimat. waiting on a word to say. Something sacred we could utter someday. Looking for a hand when I'm blinded by your glow. The feeling is my only evidence. Congo heartbeat will never land. No matter how I act, at least I know. I can wait on the sun. Pass a few times. I can undo a few miles before I paralyze, before I paralyze. Pull me down from the heavens, plant me in that earthy floor. Then come. tak bardzo stopniowo zmieniamy ten klimat, bo ten Marty O'Reilly niedaleko od Nathaniela Ratcliffe'a, ale myślę, że jeszcze dzisiaj Państwa do siebie przekona, bo płyta jest wybitna. Wybitna, zdecydowanie wybitna. Jak się okazuje, niewiele mam czasu dzisiaj znowu na opowiadanie Państwu różnych historii, ale polecam się, może Państwo jakąś historię chcieliby przekazać innym słuchaczom, to ja z przyjemnością będę w tym pośredniczył. No bo tych płyt nowych, nawet w ostatniej chwili, dzisiaj po godzinie 22, dzisiaj w piątek po godzinie 22 trafiła do mnie płyta, nowa płyta Submotion Orchestra. No i jak mam jej Państwu nie przynieść. In the sky, summer tree gently falls, gently falls like a paper plane. Oh, Kiedy usłyszałem pierwsze dźwięki tej płyty, właśnie te, których wspólnie wysłuchaliśmy, pomyślałem, a co się dzieje z zespołem? Co u Lou Rhodes? Okazuje się, że nic nadzwyczajne to zawsze jest, ale nic takiego, o czym moglibyśmy porozmawiać, bo tu jakiś koncert w Berlinie, tu jakieś zapowiedziane koncerty festiwalowe w Europie w środku lata, tutaj syn wydaje swoją pierwszą debiutancką epkę, syn Lou. Robin wydaje pierwszą epkę. No i tak jakoś chciałoby się coś więcej od nich usłyszeć, coś nowego. Poza tym singlem, który pojawił się chyba na początku roku, Cisza. No, poczekamy. Może skoro jest cisza, to potem będzie głośno. Może tak ma być. A płyta Submotion Orchestra piękna, po prostu piękna. W zasadzie, no to nie był ostatni utwór z tej płyty, ale jakby zamknęliśmy ją, jeżeli chodzi o klimat, o to, co się dzieje w środku. W środku troszkę więcej elektroniki niż i trochę pogodniej niż to, co Państwu zaprezentowałem, ale myślę, że te najsmaczniejsze smaczki wybrałem, smyczki, wybrałem dla Państwa z nowego albumu Submotion Orchestra. Teraz zespół, który zaczął bardzo wysoko, bo pierwsza płyta wydana w 2014 roku od razu zgarnęła Mercury Prize. Teraz wracają z trzecim albumem i zostajemy na Wyspach Brytyjskich, zaraz obok Submotion Orchestra. Parę mil w zasadzie, dobrze, może paręset mil do Szkocji. Tam Young Fathers kontynuują swoją dobrze zaczętą karierę. Someday I'll be a star to shine bright in the sky. I'm giving up on the best things. Give me lovers so I may have my pleasures and I lose my heart in the squalor. I've never seen wicked ones face to face, yet I've always seen brave men filled with tears. The older you get, the colder you get. Say yeah, say yeah, say yeah. Sometimes when I feel remorseful and I wish I could live a life more or less normal, so typical, overcritical. Makes my body just to feel the love. What's the price of the light when you're stuck in the shadows? Don't let me know. See how it goes. Tylko taka mała zapowiedź tego, co dzieje się w środku. Bo w środku to, co ludzie lubiący... O, na przykład, może zacznijmy od tego. Trainspotting 2, to jest zespół, który 6 utworów na tą ścieżkę dźwiękową włożył. To jest zespół, który koncertował z Massive Attack. Więc siłą rzeczy, gdzieś niedaleko jest nas zawsze. Jest ich 3, jeden tylko rodowity Szkot, a jeden z Liberii, jeden z Nigerii, ale tam w Szkocji stworzyli swój zespół i grają. I grają. We'll be right back. Czy państwo też w tym utworze usłyszeli Mobiego? Nie było go tam, ale tam był jego duch. Ten klimat, który on tworzy, ten sposób tworzenia muzyki, ten feeling, który on zwykle prezentuje. Myślę, że w tym utworze Border Girl jak najbardziej słyszalny. Young Fathers za nami, a przed nami płyta, która zapowiadana wielokrotnie ukazała się w tym tygodniu. David Byrne. The bullet went into him. His skin did part in two. Skin that women had touched. The bullet passed on through. The bullet went into its merry way, like an old gray dog on a fox's trail. The bullet went into him, his stomach filled with food. He tasted there, but the bullet passed on through. The bullet went into him. It went its merry way, like an old gray dog. Myślę, że te wszystkie dźwięki, które przy okazji nowej płyty zaprezentował nam David Byrne, przez ostatnich kilka tygodni, przynajmniej kilka tygodni, zdecydowanie skłaniają do tego, by w tę płytę zainwestować, tak, i poświęcić jej odrobinę czasu. Zachęcam, no zdecydowanie, do tego. Wracamy za moment. Autopromocja. W lutym ukazał się ich nowy album pod tytułem Wiedza o społeczeństwie. Jeszcze nikt nie zdążył ochłonąć po tym wydarzeniu, a już wydarzy się następne. Lao Tse w Trójce. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Retransmisja dzisiejszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie jutro tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do wysłuchania jak najbardziej Lao Tse. Zawsze. A jeżeli chodzi o muzykę, która łamie stereotypy i łamie schematy, to myślę, że najbliższe 20-25 minut zdecydowanie do tej kategorii będzie się zaliczać. Thank you. Ona nazywa siebie The Grand Duchess Itself, a nazywa się Aster Grim. Ten głos niesamowity. No, nie spodziewałem się, że taki głos jeszcze kiedykolwiek usłyszę. Oczywiście nawiązań gdzieś tam do przeszłości trochę jest, ale no, to niesamowite, co ona z tym swoim głosem punkowym, stricte punkowym głosem potrafi zrobić. Nazywają się The Twindows. Trochę jak Twins, trochę jak Windows. The Twindows. I bardzo mi się podoba ich następny utwór, który nazywa się Ska Death, a w podtytule Ska Death Lounge. Death Ska. Zresztą to będzie słychać. I'd like to come around and love you from above and weave. Fall unmistakably, avoidably in love, you'll see. I think it's alright to keep writing when you're silent. Think your silence is inviting, quit enticing and igniting me. I know you didn't ask, but I've got criticism. I just can't help myself from my paternalism. I think it's alright to keep writing when you're silent. Think your silence is inviting, quit enticing and igniting me too. Am I eccentric? Am I clever? I think that you and me were meant to be. Yes, you and me, please answer me. Oh, can't you see that we should be together? Think my support of you entitles me to say this. I see your body as a temple and I want in. I hope you don't take all these accidents as fast as I've been asked. I should have asked for so I bounce your fence and that's it. You can fall. Be by and by forever. Am I a creep? Am I eccentric? Am I clever? I think that jak dla mnie przepiękne, The Twindows. I dwa utwory, najpierw Mosquito, a potem Ska That. I ten podtytuł, który tłumaczy wyraźnie, jaka jest struktura utworu w środku. Gdyby chcieli Państwo więcej, zapraszam, mikrokosmos.info.pl. Tam odpowiednie odnośniki, łatwo znaleźć ten album i sobie posłuchać, bądź nawet nabyć na zawsze. Następny zespół pochodzi z Finlandii. Prezentowałem go Państwu po raz ostatni w 2007 roku. Zapamiętałem tytuł płyty, zapamiętałem zespół i parę dni temu zobaczyłem tę nazwę po raz kolejny. To nie będzie łatwa przeprawa, ale myślę, że intro 30-sekundowe, a właśnie, zwykle intro łączy się z pierwszym utworem, tak żeby pokazać, co artysta miał na myśli. Ja chciałbym Państwu to 30-sekundowe intro zaprezentować jako oddzielny, absolutnie niezwykły dla mnie utwór. Już. Tak, taki żart mały. Ale co się dzieje potem? Zespół nazywa się Nest i pochodzi z Finlandii. Yeah. No i jak się okazuje, to nie jest ten fiński zespół wcale. Tamten fiński zespół oczywiście nazywał się Nest, debiutancka płyta rok 2000, a ja zapamiętałem album Trail of the Unwary, a to jest zupełnie inny zespół. Jak można się oszukać? Szukając zupełnie nowych dźwięków, no to myślę, że to jest najlepszy przykład. Amerykański zespół Nest, który w 2015 roku swoje pierwsze nagrania prezentował, jest ich dwóch. I grają muzykę właśnie, no właśnie. I po co robić takie rzeczy? Po to, żeby do nas trafiła taka właśnie muzyka. To, żeby było lżej i łatwiej, teraz proponuję Ministry. Victims of a system that makes men torture. The hate of men will pass. The misery that is now upon us is but the passing of greed. Yeah. Pięknie. Jeśli można takiego słowa użyć w przypadku tej płyty i w ogóle w przypadku zespołu Ministry. Na okładce statua wolności z przestrzeloną konstytucją zasłania sobie twarz dłonią, tak by nie widzieć tego, co dzieje się za jej plecami. Ameryk Kant z trzema literkami K w środku. Tutaj wytłumaczenie też dosyć jasne i dosyć oczywiste, ale zostawiam Państwu poszukiwania, o czym jest ten nowy album Ministry. Ukazał się wczoraj, 9 marca, 47 minut, 9 utworów, takich, jakich możemy się po Ministry spodziewać. Następny zespół to zespół już z tej kategorii, która odkrywcy raczej się nią zajmują. Nazywa się Buddha Power Blues. Przesłuchiwałem tę płytę pod kątem buddyjskich elementów i zawiodłem się, ale to zupełnie, były tam dziwne dźwięki, ale na pewno nie buddyjskie. A skąd się to wszystko bierze? Ano stąd, że wokalista nosi ksywę Budda, a jeszcze dodatkowo zespół jest z Portugalii. Posłuchajmy. I'm alone with my sorrow. I'm so down, I feel sad. It must be something I borrowed from my dad. I feel pain in your smile, 'cause you smile to my pain, and to hide all my shame, I just sing. I've been down for a while now, I just can't think straight. All my thoughts have been torn far away. I'm all by myself. Lord, I feel so alone. And to hide all my shame, I just moan. I know I'm Nazywają się Buddha Power Blues. To jest szósta bądź siódma płyta już na koncie tego zespołu, który od 2004 roku regularnie wydaje płyty. Tym razem postanowili sięgnąć do źródeł, do korzeni. Back to Roots to tytuł albumu, a utwór, którego słuchaliśmy, nazywa się Down and Sad. Gdyby chcieli Państwo więcej, tradycyjnie mikrokosmos.info.pl. Ktoś przed sekundą napisał o Editors. Sprawdźmy. Autopro.